Teraz będzie piosenka, którą zgubiłem w rozpisce. Ale będzie to piosenka zadedykowana wszystkim naszym polskim biznesmenom. Nazywa się Nie jestem ham. Koniec! Z przodu czuję czosnek, a w perkusji jest maca. Festiwal organizują Żydzi! Sieg Heil! Zagramy teraz piosenkę pod tytułem Karolinka.